Vi skal kigge lidt på vejret herhjemme. Lidt sol, men også byer. De kan stedvis blive med torden og måske med havl. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader. Nu får du Aydin og Fædregruppen. I dag der skal det handle om 80'erne. Aydin Zuhi er din vært. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor vi hen over sommeren sender 2 timers daglig radio om generationsforskel, forældreskab, pædagogik og folkeskoleliv. Mandagene i Aydin og Fædregruppen er helliget generationsportrætter, og i dag er vi nået til en generation, der for længst har passeret de 40, men som måske, måske ikke stadig kæmper for at træde ud af deres forældres skygge. Sidste mandag handlede det om 68'erne, mens vi i dag sætter spot på en generation, der blev født i 60'erne og som er blevet kaldt Nå-generationen, No Future og Generation X. Ja, kært barn har mange navne. I studiet har vi 4 personer, der gennemlevede en del af deres ungdomsår til lyden af det her i starten af 80'erne. Og da vi så nåede slutningen af 80'erne, så lød det sådan her. And that very night. For the first time since 1961, they made a hole in the Berlin Wall. Velkommen til jer, Bo Gren Jensen, forfatter og filmkritiker på Weekendavisen og lyriker. Til dig, Fia Damas, som var den allerførste i Danmark til at iscenesætte events for danske og internationale kunder. Og til dig, Jan Poulsen, du er journalist og forfatter til en række bøger, blandt andet Politikens Rockleksikon og bøger, som omhandler punk i 80'erne. Og den sidste i panelet, det er dig, Henrik Dahl. Du er sociolog og forfatter. Fia Damas, du var den allerførste til at iscenesætte events for danske og internationale kunder i Danmark. Hvad ligger der i det? Altså, i 80'erne fik jeg mulighed for at effektuere min fantasi, som er min styrke, og jeg har en baggrund med, hvor jeg har arbejdet med spillefilm i en del år, og så også hoteluddannelse, og et, kan man sige, arbejde som rekvisitør. Det blev samlet i en muffe, som fungerede godt med events, og i begyndelsen af 80'erne begyndte jeg så at konstruere events, hovedsageligt for reklamebyråerne, og så for private kunder og ja, dem, som nu vil have det. Bo Gren Jensen, når jeg siger 1980'erne, hvad tænker du så? Hvilke billeder og ord popper op i hovedet på dig? Det kommer an på, om det er i den lille eller den store historie, altså den personlige eller den store politiske historie, med et eller andet sted hænger de jo sammen. Skal vi starte med den personlige? Ja, det kan vi gøre. Jeg forbinder det jo meget med, at efter at have læst engelsk i 5 år og fået min eksamen og så videre, enormt gerne ville have skrive noget og have nogle ting ud i verden, så lykkedes det omsider i omkring 1980, og jeg udgav faktisk 3 bøger i 1981. En digtsamling, der hed Requiem og Messe, og en ungdomsbog, der hed Dansen gennem sommeren, og som begge to har haft et langt liv. Det kunne have været lige meget med at skrive alle de andre i virkeligheden. Men det var sådan set det, der gik hul på det, og der var sådan en eller anden forbindelse. Og jeg fik pludselig kontakt til nogle af mine generationsfæller, Michael Strunge og F.P. Jagt. Især de to, fordi de havde siddet og hørt den samme musik ude i nogle andre forsteder. Jeg sad selv ude i Kastrup. Og den lyriske scene i 80'erne, Den vender vi tilbage til. Vi skal allerførst høre, hvad Henrik Dahl og Jan Poulsen forbinder med 1980'erne. Jan Poulsen, hvad var 1980'erne for dig? Det var i 10 år, som alle andre 10 år. Jeg var noget yngre dengang, end jeg er i dag. Og jeg var noget yngre i 80'erne, end jeg var i 90'erne og i 0'erne. Men ellers var det bare 10 år, som eftertiden har prøvet at indramme til forskellige billeder og forskellige lyde og forskellige myter. Men for mig var det bare 10 på en anden følgende år, som ikke stak ud på anden måde end for eksempel andre 10 år. Jeg har haft store oplevelser i 80'erne, jeg har haft store oplevelser i 70'erne, jeg har haft store oplevelser i 90'erne. Men et 10 år. Nu fremhævede Bo Green Jensen blandt andet lyrikken i 80'erne og sagde, jamen det var blandt andet her, han fik udgivet sine første digtsamlinger i starten af 80'erne. Du har jo selv skrevet bøger om punk, og der var 80'erne jo ret stort. Hvad var baggrunden for den her punkbevægelse i start 80'erne? Jamen, der var punkbevægelsen jo mere eller mindre død. Og det er jo også en af de der store misforståelser gang på gang, som jeg har brugt så meget spalteplads og ædertid på at tilbagevise. Altså punkmiljøet har sin start i midten, sidste halvdel af 70'erne. Og selvfølgelig var der punks i 80'erne, der blev udgivet punkplader i 80'erne, men det gjorde det også i 90'erne, det gør det også i dag. Der er også et bierende punkmiljø her i Danmark i dag. Alle steder er der et kæmpe punkmiljø. Men det er klart, at eftertiden har gjort det, man omtaler det som 80'erne på samme måde, som man også snakker om 80'er-lyrikken, som du sagde, vi kommer tilbage til, hvor flere af de lyrikere debuterede jo tilbage i 70'erne. Men punkmiljøet havde jo sin start i midten af 70'erne, og også her i Danmark kommer det så med sædvanlig forsinkelse et par år senere. Men der begynder at komme plader her i Danmark i 79, altså såkaldte punkplader, og så kommer der på stykker i 80'erne. Så jeg vil sige, den store, den skabende, den virkelig aktive og spændende punkscene her i Danmark, den fandt sted i 70'erne. Det, der skete i 80'erne, det var, at der nåede den jo ud lidt længere ud i landet, og der kom flere mennesker til, men mange af dem, der så kom til der, og var en del af det miljø, der så fandt sted i 80'erne, de var måske ikke skabende og nysgerrige på samme måde, hvorimod dem, der havde gået forrest, de havde jo ligesom lagt fodsporene, som de senere trådte ned i. Henrik Dahl, hvad var 80'erne for dig? Det bliver også lidt... Du ser meget tænksom ud. 80'erne, det var den tid, hvor jeg blev voksen. Jeg blev 20 i 1980, og så begyndte jeg på universitetet, og så gik jeg igennem et langt forløb med universitetsuddannelser, udlandsophold, og jamen, så blev jeg 30 i 1990, så var jeg udlært som voksen. Og det var det, der skete for mig i 80'erne. Verden blev meget større, og det blev den jo også med nye impulser, der kom til Danmark, og muren, der faldt og sådan noget. Så 80'erne, det var et 10-år, hvor du var en slags mesterlærer, og vupti, så var du pludselig voksen, da vi nåede en gang til 90'erne. Sådan var det. Det var også et 10-år, hvor du blandt andet var sprogofficer. Hvordan var det at være sprogofficer i den periode? Altså, jeg var sprogofficer fra 1978 til 80, lige efter jeg var blevet student. Og i 1981 blev jeg så ansat i Forsvarsministeriet, hvor jeg arbejdede i det, der hedder Kommunikationscenteret, hvor vi altså havde det kryptograferingsudstyr, der ligesom skulle til for at sende hemmelige signaler, som russerne ikke kunne læse vores ilde lige ud. Og der sad jeg så inde med et enkelt års afbrydelse frem til 1987 og oplevede jo på den måde den kolde krig sådan meget personligt inde på livet. Jeg havde vagt den dag, der blev erklæret undtagelsestilstand i Polen, og det var jo ikke sådan, at militæret blev mobiliseret, men der var forhøjet beredskab i selve ministeriet med vagthavende officerer og sådan noget. Og det var jeg egentlig også glad for, fordi ellers skulle vi studerende jo har haft ansvaret for at vurdere de telegrammer, der kom ind. Det er også rart, der var nogle mennesker med lidt mere militær erfaring, der kunne sidde og vurdere de ting, der kom. Så skete der jo heldigvis ikke noget. Men det, for mig personligt fik det den konsekvens, jeg skulle have haft vagt juleaften, fordi det skulle den yngste mand på vagtholdet altid. Og jeg havde set frem til at sidde der og mutters alene inde i ministeriet, men fordi der var alarmberedskab, så tror jeg, vi var 4 eller 5 mand, der hyggede os derinde i ministeriet der og fik en ministeriel and. Det var rigtig fint. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag forsøger at tegne et portræt af generationen, der var unge i 80'erne. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og komme med dit bud på, hvordan man kan betegne 1980'erne og generationen, der gennemlevede deres ungdom i løbet af et årti, der var domineret af koldkrig, atomtrussel, punk, disco og jubier. Du kan også ringe ind med dit bud på, om betegnelserne nok-generationen og no future og generation X, om det er nogen, der skal køles i skraldespanden, eller om de reelt har en berettigelse. Nu lagde jeg op til, at lytterne kunne ringe ind og også give deres besøg med, når det gælder de her betegnelser på den her generation, som var unge i 80'erne, når-generationen og generation X og no future. Hvad mener I om de betegnelser, Bo Gring Jensen, Fie Adamas, Jan Poulsen og Henrik Dahl? Hvad tænker du, Bo Gring Jensen? Altså, det er jo... Det kommer an på, hvor langt man zoomer ud, ikke? Fordi det er jo sådan nogle nyttige markører indimellem mig her, men omvendt, som Jan sagde før, altså er det jo bare 10 år, og det giver ikke rigtig nogen mening. Der er dog, til sidst i årtiet er der murens fald som sådan en rigtig stor central ting. Det er der ikke rigtig nede i starten af årtiet, vel? Og så, det om man kan diskutere, om det er punk eller new romantics, new wave, så kommer man i sådan et genreapparat. Og som et eller andet sted, det er jo sådan noget filatelin nærmest, der sidder sig i klistermærker på tingene. Og det hele er et eller andet sted modernisme, ikke, som nu har varet i 110 år, så det giver ligesom ikke... rigtig mening, de begreber, men når man så kommer ned i de enkelte år, så giver det jo meget mening, og de ting, no future, no 80, som er der fra starten af 80'erne, så var det jo nogen generationen selv udviklet for at markere den i det hele taget var der og havde en holdning, fordi der blev talt hen over hovedet på den i det, man kan kalde, eller siden er begyndt at kalde mediestrømmen med et lidt misbrugt udtryk. Men det er sådan, at du selv har en lille bitte andel i betegnelsen Nå-generationen. Du var selv med til arrangementet Nå 80 i huset i Magstræde. Hvad gik det ud på? Jamen, det er rigtigt. Det var jo tænkt som sådan. Det var arrangeret af Synne Rifbjerg og Linda Wendel, som Linda begyndte senere at lave film, men var dengang også lyriker. Og... ja, det var tænkt som et arrangement, der blandede litteratur, musik, kunst og så videre. Og der var et par andre, der var noget, der hed Kniven på hovedet, som er en meget berømt udstilling fra dengang, hvor de unge ville markerede sig. Det var så primært fra billedkunst, at de kom. Men for mit eget vedkommende, jeg tror faktisk, det var første gang, jeg læste højt. Offentligt, det var, jeg var ekstremt nervøs, så jeg sad med mine 5 dåseøl, dengang kunne man få faxefad på dåse, ved et bord, og jeg læste faktisk det digtet af Sønder af den tavse tid, som har sådan noget generationsting over sig. Og jeg læste sammen med Vita Andersen, var dengang en meget læst lyriker, hun var overhovedet ikke 80'erne, men hun var der også, som jeg husker det, af en eller anden grund. Hun skrev, var hun jo også 80'erne, hvis hun var. Alt var jo 80'erne, hvis det levede i 80'erne, ja, og det var Jannes udmærkede pointe. Og man kan jo ikke sætte hegn om årstal på den måde. Hun repræsenterede det, der lå før. Og jeg tror i virkeligheden, 80'erne er faktisk 2 generationer. Jeg ved ikke, fordi der er en, der begynder i cirka 75, og er sådan en slutning, og så æbber ud. Hvis man endelig vil sætte en markør ned, Bowie laver Let's Dance i 83, så skal vi pludselig have Put On Your Red Shoes og... Men der er også stor aldersforskel på os, ikke? Det var min voksentid, ikke? Du, jeg er født i 55. Ja, jeg var mellem 30 og 40 i 80'erne, så for mig var det en voksentid, hvor jeg havde nogle helt andre ting, end at afprøve ungdommelige grænser til det yderste. På en eller anden trash måde. Det havde jeg også. Det havde jeg gjort i 70'erne. Ja, det er ikke kun Jan, der ikke... Jamen, jeg er ikke blevet voksen endnu. Nej. Gudskelov. Ja. Du er jo alderspræsidenten, Fie, ja. og er født i 1949. Altså, nu siger du, jeg havde jo ligesom gennemlevet det, jeg skulle, da jeg nåede 80. Altså, sådan mener jeg det ikke, fordi jeg er stadigvæk totalt rebelsk. Jeg elsker alt, hvad der er vildt og alt for meget. Og så det kan man ikke sige. Og jeg vil også sige, at jeg føler mig stadigvæk utrolig... du brugte ikke ordet barnlig, men ung eller drenget. Ja. Jeg sagde, jeg er ikke blevet voksen. Nej, du er ikke blevet voksen. Sådan har jeg det også. Jeg kan ikke rigtig forstå, at jeg er voksen. Men på en eller anden måde, så er man jo aldersmæssigt. Og jeg synes bare, de år for mig, var det, da jeg var 20 for eksempel, der rejste jeg verden rundt og prøvede grænser af ekstremt meget. Det gjorde jeg så på en anden måde, der mellem 30 og 40. Der kunne jeg så begyndte jeg at kunne arbejde og leve af min fantasi med de grænser som, og de ting, jeg så havde oplevet og suget til mig. Og det var jo så et privilegie, men det var så dermed på en lidt anden måde end andre, som var meget yngre. Altså 10 år yngre, for eksempel 20 år, ikke? Så vi har to i panelet, Fia Damas og Jan Poulsen, som siger, de er ikke blevet voksne endnu, men Henrik Dahl, du begyndte jo med at sige, at 80'erne, det var det årti, hvor du blev voksen. Jamen, jeg vil godt lige gå tilbage til noget andet, du spurgte om, fordi altså, følte jo i 90'erne, at jeg skulle gøre oprør mod det med nok-generationen, fordi jeg synes, det var en etiket, som dem, der var ældre end os, de havde sat på os, og jeg synes, det var sådan ringeagtende. Og så skrev jeg en bog om den generation, der er født i 60'erne, og det er nemlig meget svært at afgrænse generationer, fordi det er jo sådan, ja, hvor skal man, hvis man sætter nogle streger i tiden, det kan man ikke. Men jeg er den ældste af 7 søskende, og min yngste lillesøster er født i 73. Og så tænkte jeg bare, jamen så vil jeg sige noget, der på en eller anden måde er sandt for os, fordi det kan jeg sådan på en eller anden måde godt tillade mig. Og der slog jeg sådan ned på noget andet, som ikke var det der med nå, altså, men det der med, at man skulle ud af 68'ernes skygge, men så også det der med, at vi var indfødt i velfærdsstaten, altså, og der fik mig til, det fik mig så til at sige, at vi sådan på en sjov måde var født voksne, altså fordi, at man er sådan født med en institutionalisering, og med at skulle forholde sig til sådan en hel masse sceneskift, og det er sådan nogle manøvrer, man skal lave oven i hovedet, som på en måde er ret voksne. Så jeg har egentlig synes, at vores generation, min generation, blev kastet ud i voksenlivet meget hurtigt. Det da Lars Løkke, han overtog statsministerchancen fra Anders Fogh og blev spurgt til det her med, om han var en, der bare ville afvikle velfærdsstaten, der sagde han netop det argument, som du var inde på. Jeg er født ind i velfærdsstaten, jeg er et produkt af den. Men noget af det, vi også skal snakke om senere i programmet, det er, jamen, hvordan kan det være, at den her generation, der var unge i 80'erne, har været så fraværende i Folketinget indtil for ganske nylig. Hvis vi holder fast i lyrikbevægelsen og punkbevægelsen i starten af 80'erne, så har jeg et lille klip, jeg gerne vil spille for jer. Og måske det er et klip, som er sjovest for dig, Bo Gring Jensen. Du er nemlig med i klippet. Mm. Og det er fra en film fra 1981, der hedder Nattens Engel. Nu spiller jeg det. Så må vi se, om du kan genkende det. Jeg? Mig selv? Mit første bud er, at jeg skal have det godt. Det er det første levebud, jeg overhovedet har. Det er udgangspunktet. Og hvis jeg så får det dårligt, så er det første, jeg arbejder på, at få det godt igen. Og så er det, man er op imod alle de kræfter der. Kræfterne på kunstscenen og de politiske kræfter. Jeg er interesseret i billeder. Kan du genkende det her, Bo Gring Jensen? Altså, det er jo ikke mig selv. Og det er sandt, at jeg er med i Natten til Engel, som kom på DVD for et års tid siden, så jeg har da også set den i nyere tid. Men nu, fordi jeg selv er med, så er jeg så fokuseret på det her, hvordan jeg så ud dengang, hvor jeg havde sådan en ballon over her. Men altså, det som bliver sagt, er jo meget repræsentativt for dem, der får hul på en sort tavshed i starten af 80'erne. Fordi i forlængelse af det, Henrik sagde, det med at skulle forholde sig til ting og have sådan en parathed over for at have færdige synspunkter, det var, der tror jeg faktisk, der er en forskel på os, ikke? Fordi det var overhovedet ikke noget. Det var man helst fri for, at vi havde i lige mit alderssegment, dem der er født 10 år efter krigen, ikke? Og de skulle nok blive gjort for os, og da dispositionerne blev lagt, sporene blev lagt, og hvordan tingene skulle indrettes i det hele taget, hvis man ville have en plads i den der store samfundsstruktur, så ville det ske stort set udelukkende på maskinens, på systemets præmisser. Ja, det er meget sådan den oplevelse, egentlig, jeg begynder at skrive fra. Jan Poulsen? Jamen det, jeg vil sige, det er også lidt i forlængelse af det, vi er inde på med nok-generationen, som vi... Det er jo nok med to udråb. Det er lige det, vi skal have fat i. Altså, det optræder jo oprindeligt første gang med en pensioneret, jeg tror, han er lektor eller rektor op fra Nordsjælland, skriver en kronik i en af aviserne, hvor han er utilfreds med de unge, der er der i slutningen af 70'erne, at de ikke går ind og blander sig politisk. Det vil sige, at han eftersøger det, som han selv formentlig har været en del af. Han har formentlig haft sine rødder tilbage i 68-miljøet, og der eftersøger han noget aktivisme fra de unge. De var ikke partipolitiske, eller de var ikke politisk engagerede, og så kaldte han dem nok-generationen. Og så var det, man gjorde det smarte greb fra dem, der arrangerede det her arrangement, når 80, at man gik ind og proppede to udråbstegn mellem når og 80. Når 80, altså svar på tiltale. Vi er ikke passive, vi gør et eller andet. Det var så ikke det første arrangement, der ligger et arrangement, det såkaldt rigtige arrangement, græsrodsarrangementet, ligger før når 80, der er noget, der hedder 13AB, som fandt sted lige overfor, hvor plansaret ligger i dag i en kondemneret ejendom derinde, som ligesom var en stor begivenhed, også med lyrik og billedkunst og musik og alt muligt andet, som var skabt af miljøet selv, hvor det blev jo allerede lidt institutionaliseret ved at rykke ind i huset, som var hippiernes højborg, ind i Magstræde, altså når 80 arrangementet. Så allerede der var der nogle interne modsætninger i miljøet, også det, at de to, der formastede sig til at arrangere det, altså Sønder Rifbjerg og Linda Wendel, de havde jo ikke deres gang i det, vi bredt sagt kan kalde miljøet. Men der var en masse intern fnider og krige. Hvem var inde, hvem var ude, og hvem var i det hele taget? Men det er jo smart nok at så gå ind og kaste den tilbage, men desværre kan man sige, blev overskriften der, nok generationen, den blev jo så hængende for eftertiden. Ja, fordi sådan som du beskriver det, så er det jo en kamp om at få lov til at definere en generation og for at lægge nogle værdier og billeder ind i et udtryk her, når generationen. Og det her modsvar her, der, hvis man havde vundet den kamp, så ville det være en generation, som var engageret og som tog ansvar. Men det er ikke det, jeg har forbundet med når generationen. Nej, men det er jo også den største misforståelse, fordi lige præcis den her ungdom, der dukker op her i slutningen af 70'erne, som man også måske lidt bredere definerer som punk-generationen. Og punk, det er ikke kun musik, det er også lyrik, det er også billedkunst, det er også andre udtryksformer. Men lige præcis, den generation er jo sindssygt aktiv på alle fronter. Netop fordi, at vi var jo en trussel, da vi kom, for alle dem, der ligesom havde gået ind og fået noget magt, det vil sige 68-generationen, de sad nu og blandede sig i medierne og ude på klubberne og på alle, hvad skal vi sige, på forlagene. Og det vil sige, det var ikke nogen, de havde ikke lyst til at lege med os, fordi vi var en trussel, vi kom og skulle have en bid af kagen. Og selvfølgelig skulle vi jo også til, ergo måtte vi selv arrangere. De sidder der stadig. Det gør de, og hele tiden de der 5 år ældre. Præcis, den er vi oppe imod hele tiden. Men den mærkede vi meget tidligt der i 70, slutningen af 70'erne. Og derfor så vi, hvis du kigger tilbage i aviser, små bitte annoncer, og hvad der ellers har været flyers og sådan noget, stort set alt, hvad der blev arrangeret af koncerter i København og Aarhus, de blev, altså med den nye musik, de blev jo arrangeret af miljøet selv. Og det var så typisk på Christiania, fordi det var et af de få steder, hvor vi var velkomne. Henrik Dahl, nu fortæller Jan Poulsen om, at der var altså også den her store 68'er-generation, som sad på magten og langt hen ad vejen så den her generation, der var unge i 80'erne, som en trussel. Er det et billede, du kan genkende? Ja, i høj grad. Og jeg synes, det der er vigtigt at tage frem, er, at sådan som jeg oplever os, der var unge i 80'erne, så kom det meget til at handle om bare at gå et andet sted hen. Fordi det er jo rigtigt nok, hvad Bo siger, at der var lagt et system ud, der var nogle skinner, der var nogle funktionærer, som arbejdede i det her system, og enten kunne man gå ind i systemet, og så skulle man gøre, hvad funktionærerne sagde, og vente til det blev ens tur osv., eller også kunne man gå et andet sted hen end en system. Og jeg synes, det, der var specielt for 80'er-generationen, var, at man i stor omfang bare gik nogle andre steder hen og udfoldede sig nogle andre steder. Og måske var det også derfor, at der var mange, der ventede med udfoldelse i det politiske system, og måske var i kulturindustrien, eller på markedets præmisser, eller lavede nogle ting, de startede op selv, hvad man nu kan komme i tanke om. Men bare ikke gad at være en del af det der system, som sjovt nok er der stadigvæk. Det er rigtigt nok. Der var ikke nogen tillid til eller interesse for den parlamentariske model overhovedet, fordi man opfattede det som sådan en struktur, der var, som den nu var, og styrede de der konjunkturer, som økonomien var endnu værre i 70'erne, ikke? Og starten af 80'erne. Så i virkeligheden, den politiske del af den der generation, det er det, der bliver til besætterne og... Og rigtig anarkisme, ikke? Så var der det kolossalt frustrerende inden for kultur og videnskab, ikke? Som er sådan der, hvor vi sådan mest, os der er her, sådan mest har bevæget os, at dem, der kom til magten, de insisterede på, at de var magtkritiske. Og det er de mest irriterende magthavere i hele verden. Det er sådan nogle magthavere, der render rundt og siger, at de er magtkritiske. Samtidig med, at de har magten, det var det mest irriterende, man overhovedet kunne forestille sig. Og sådan synes jeg, det var mange steder i universitetsverden, hvor jeg var, og hvor du i hvert fald også har været. Ikke? Og Danmarks Radio, synes jeg også lidt var på den måde. Der kom jeg til at arbejde senere. Der synes jeg godt, jeg kunne se det. Men den er fint. Men jeg vil så sige, at jeg tror, det kan være meget markant i det med, at man ikke gad være en del af systemet. Det er jo også en form for oprør. Det oplevede jeg i hvert fald meget for i min familie, hvor man meget politiske, både med den ene og den anden side, og hvor jeg var ved at få kvababelse af 68'er og oprør, og der alt skulle stilles på hovedet, og alt skulle bare kasseres, og alt skulle bare, det var fuldkommen vanvittigt, så var man ved at kaste op over de der rebeller, så tog man åndede op ved at tage afstand fra det, og det tror jeg var en naturlig reaktion, så havde man sin egen verden, man havde fået nok af det der, og det var så den nye form for, altså det var så det, man til sidst, så man kan forveksle det med overfladiskhed, eller nok i sig selv, for eksempel. Men det er ikke sikkert, det var det. Det kan bare være en anden form for at tage en afstand. Man har sat med fået nok af oprør og gå på barrikaderne og så videre. Men det er en anden betragtning. Jeg personligt, jeg blev så træt af de der marxister på Sociologisk Institut, så jeg konsekvent skrev opgaver om film og rockmusik og populærkultur, bare for at irritere dem. Og for at skrive nogle ting, de ikke havde forstand på, så at sige, og bare angribe det sociale liv fra nogle helt andre vinkler, end den tids magthavere havde fantasi til at forestille. Så de sad jo og rode med nogle helt andre tekster. Altså jeg synes jo for eksempel, poesien blev dræbt. Jeg synes, alle drømmene på en anden form for drømme blev nedlagt ved at, nu kan man sige, være så meget på barrikaderne. Måske det ikke rigtigt set i bagspejlet med det, jeg ved i dag, men sådan opfattede jeg det dengang i hvert fald. Jamen, det er rigtig sådan den teoretiske del af 68 og hele kapitallogikken og alt det. Altså det var man virkelig træt af, og det var nærmest et fest med de der Sutter & Tye Johns mappe dyr, som man virkelig ikke ville være. Man kan se, at vi sad her lidt af tøj moden fra den gang. Men samtidig så er der jo dele af 68, som vi stadig lever i og lever med, og du sagde, at du ville så skrive om film og musik, og præcis film og musik fra det, som var 68'erne og det bedste af det, det her lever stadigvæk og bliver videreudviklet. Det er jo derfor, at jeg lige pludselig Hu og Pink Floyd og hvad de hedder, alle dem, som har haft held til at komme på den der liste over de 10 gamle, der bliver fejret hvert femte år, ikke? Det ruller jo ind for dem, ikke? Med indtægter, men de lavede altså også virkelig noget, som er moderne og kulturdefinerende klassikere, og der er der et eller andet i slut 60'erne og start 70'erne var et eller andet sted en guldalder, et øjeblik, der ikke der har bestemt været store ting og så videre sidenhen, der var nogle ting, der løb sammen og virkelig var definerende, og der sagde til Henrik, at han havde skrevet Født som voksen. Der er en fransk film, der hedder Born in 1968, ikke? Og det er et eller andet sted, det vi er, mange af os. Men nu fremhæver du, at 60'erne og 70'erne var en guldalder, når det gælder musik, og vi hylder stadig sådan nogen som Bob Dylan, Jan Poulsen, du har skrevet en biografi om ham. Er det ikke Bob Dylan? Er det mig, der blander rundt i det? Ja, jeg har skrevet om David Bowie. Du har skrevet om Bowie. Som jo er lige så stor for 70'er navn, som Dylan var for 60'erne. Ja, som også er en, der fortsætter fra 70'erne, hvor i virkeligheden, da vi når til 80'erne, så er der jo nogen, der ligger ham død med Let's Dance i 83, og synes, at der daler hans kunstneriske kvalitet. Men er det ikke lidt et paradoks, at jeres generation, I hylder jo også kunstnere fra 60'erne og 70'erne, ligesom alle gør. Vi hører også dem fra 80'erne. Jo, men den bliver bare større og større, længere og længere traditionen, men den har et definerende øjeblik. Men der er jo ikke noget enkelt svar på det her. Altså, og lige den Bowie bliver også nødt til at mene i jorden. Det er klart, at der er mange af de gamle Bowie-fans, der tog afstand fra Let's Dance, fordi det var ikke det, som man forventede, at Bowie ville lave. Det var ikke det, man havde lyst til at høre Bowie lave. Altså, jeg gjorde det lige først, ikke, da han lavede det. Og det er det også tidspunktet, hvor det kommer på, men Let's Dance er jo et fantastisk popalbum. Det er bare ikke noget godt Bowie-album. Og det er der, man lige skal skille. Bowie får sin største succes med det album. Det sælger flest plader, det er stadig hans største hit. Men nej, et er, at man så er åben for, hvad der er det gamle, som er kommet i 60'erne, som Bo snakker om. Altså slutningen af 60'erne vælter det ud med fede, fede plader, der stadig har liv i dag. Slutningen af 70'erne, der får med de næste nybrud, selvfølgelig efter punkten, der kommer postpunkten måske, klares definitivt er sparket ind i december 78 med Public Image første plade. Og så kører det jo nogle år, og det er jo det, mange af de unge i dag her i 2011 og 12 går og kigger på. De vender tilbage til Joy Division står måske nok som det største navn fra den periode, hvor alle prøver at spejle sig, eller mange af de nye unge bands. Men der er jo ikke nogen modsætning i at lytte til det gamle, og så samtidig også tage alt det nye. Og for mig at se, hvis jeg skulle gøre op, jeg synes rockhistorisk er 1979 det bedste år, med respekt for 67 og 68. 79 er det år, hvor der er kommet flest interessante debutplader. Hvorfor? Talking Heads. Hvorfor? Fordi jeg siger, der er kommet flest interessante debutplader. Jeg tror alene fra Storbritannien er der 12-15, som jeg vil have på min all-time liste. Hvis jeg måtte have den øde ø, det skulle være en stor ø, og så skulle have min favoritplade med på den ø, så ville der i hvert fald være en 12-15 debutplader fra Storbritannien, udkommet i 79. Plus at nogle af de gamle navne, Talking Heads, som Bo siger, laver Fair of Music, måske deres bedste. Både Tom Verlaine og Richard Lloyd, guitaristerne fra Television, springer ud som solister i 79, begge to. Så mange af de gamle navne, såkaldt gamle navne eller lidt ældre navne, laver også store plader. Men igen, det er jo bare 12 på hinanden følgende måneder, altså defineret som 1979. Men Jan Poulsen, jeg ved godt, det bare var et eksempel på, at 79 var en guldalder. Kan du lige nævne nogle af titlerne fra 79? Popgroup, gruppen ja. Popgroup, deres første album, Slits, Gang of Four, Undertones, Stiff Little Fingers, Swell Maps, Joy Division. Så, London Calling kom også i 79. Det er jo så det sjove. Nu kommer så lidt ironien i, du startede det her program med at spille en lille snut af Clash, London Calling. Det store amerikanske magasin Rolling Stone udråbte det album til 80'ernes bedste album, velvidende at det er kommet i december 79. Det er interessant. Det er bare et sjovt tilfælde, og det er måske det, der er endnu et eksempel på, at al den her snak om, hvilke 10 år, om det ene eller det andet, ja. Det er jo i bund og grund noget pjat. Men du fik her også en række anbefalinger til bands og albums, som du bør anskaffe dig, hvis du fik en stor ø, du kunne tilbringe en sommer på måske, og lytte til en masse god musik. Du lytter til Aydin og Fædregruppen. Klokken er blevet 24 minutter i to. I dag tager vi livtag med en generation, der er blevet kaldt for Nå-generationen, Generation X, No Future, og så videre, og så videre, og så videre. Dahl, du fortalte, at som sociologistuderende, der kunne du nogle gange blive træt af, at det hele det skulle handle om marxisme, og så begyndte du at skrive om kunst og kultur osv. osv. Og du nævnte også, at du havde personligt behov for at distancere dig fra 68'er-generationen. Hvordan kan det være? Jamen, det tror jeg er meget naturligt hos alle unge mennesker, der er sådan lidt krudt i. Altså, man gider ikke gå rundt med de gamles etiketter hæftet på sig, eller gør, hvad de voksne siger. Altså det tror jeg, unge mennesker til alle tider har tænkt sådan, at jeg gad i hvert fald ikke at gøre, hvad de voksne sagde på sociologi. Og det første, vi blev præsenteret for, det var, at vi skulle læse Kapitalen fra ende til anden. Altså det var ligesom, det var der bare afsat tid til, og så skulle man ligesom bare gå i gang og læse den, og hvorfor, og hvad det formål, det skulle tjene til, og så videre, det kunne jeg overhovedet ikke se. Desuden havde jeg faktisk læst den på det tidspunkt. Så jeg synes, det var fuldstændig spild af tid, og meningsløst, ikke? Og så tror jeg bare, at sådan, de fleste unge, eller mange unge mennesker, det vil man bare ikke være med til. Man vil være noget selv. Den tyske ungdomsforsker Thomas Sege, han beskrev ungdommen i 80'erne som narcissistiske. De gik kort og godt kun op i deres eget spejlbillede og deres egen navle. Alt andet, den forrige generation i 60'erne og 70'erne gik op i, det var ligegyldigt for disse selvoptagede unge. Det mente altså den tyske ungdomsforsker Thomas Sege. Er det ikke noget, der i og for sig har hængt ved? og som man måske også selv har bidraget lidt til ved at sige, åh, nu tager afstand til 68'erne og alt det her med deres autoritetsopgør og kvindekamp osv. osv. Det er jo sådan en mærkelig bog, den der pubertet og narcissisme, fordi det er Tige, han blev jo sådan en rockstjerne i Tyskland og Danmark, og jeg var også selv ude at høre ham på RUC på et eller andet tidspunkt, og det var virkelig sådan meget rockstjerneagtigt. Men hans bog kom i 75 på tysk, og den er møntet, altså det, og derfor udsiger den noget om dem, der var unge i Tyskland i 1975, sjovt nok, og har i den forstand ikke rigtig noget med 80'erne at gøre, men som jeg tror også, det var dig, der sagde, Jan, så kommer ting altid til Danmark med en forsinkelse, og så blev bogen læst som et udsagn om 80'erne, selvom den var, som sagt, skrevet, udgivet i Tyskland i 75. Så det er bare noget, sådan lidt ældre mennesker bare sådan går og siger, og Tige, han, jeg tror, han var født i 47 eller sådan et eller andet, han var sådan en gammel, klog tysk professortype, der bare syntes, ungdommen var fordærvet. Der var også en, Christopher Lasch, hedder han ikke, som skrev narcissismens kultur, eller sådan en pop-version af det. Men det er jo sådan noget, man altid kan sige, hvis man ikke sådan for alvor interesserer sig for andre mennesker, så kan man jo altid kalde den narcissistisk, ikke? Men der er ikke noget om det. Jan Poulsen? Nej, det jeg lige vil sige, det er, der er jo ikke noget modsætning i 80'erne, at man opponerer mod den tidligere generation. Det er jo ikke specielt for 80'erne. Det ser vi jo alle generationer. Og det kan man så tage op på forskellige måder. I punktiden, hvis jeg skulle starte der, så er det klart, at dem, der kom før, altså 68-generationen, de havde ligesom taget patent på alt det dejlige, på kærligheden, på solen, på de lyse farver. Og det vil sige, at hvis vi så skulle distancere os mest muligt det, så skulle vi jo tage patent på det modsatte. Derfor blev det sort, og det blev måske udefra betragtet lidt hadsk, lidt aggressivt, men det var ikke, fordi det var specielt hadsk. Vi var jo i bund og grund nogle gamle hippier, også i punkmiljøet. Det er jo eftertiden har jo så vist, når man selv reflekterer over den tid. Vi var lige så kærlige, og der var lige så meget kærlighed mellem os, som der formentlig har været i 68-tiden. Og du kan jo se, hvis du så springer helt op til i dag, de unge i dag opponerer jo så også mod deres forældre. Og der ser du helt ned til et helt praktisk og måske meget sjovt eksempel. De helt unge i dag, altså 14, 15, 16-årige unge i dag, de begynder at købe vinylplader igen, fordi deres forældre er jo vokset op med CD'en som deres foretrukne musikmedie. Det vil sige, de er nødt til at opponere mod dem og gøre det modsatte. Derfor begynder de at købe vinylplader. Det er jo sådan et dejligt eksempel, man har i dag. Så det er jo bare, historien gentager sig selv. Og der tror jeg ikke, 80'erne har ikke været specielt meget anderledes end andre generationer, der har opponeret imod tidligere generationer. Men nu er det så også Collectors Editions på 180 gram vinyl og så videre. Det er jo så, du også bliver tilfredsstillet. Ja, det er da mere, det er jo sådan en niche stadigvæk. Det er en niche, den her retrobølge med, at man smider alle sine CD'er ud, og så køber man vinyler i stedet og har al musikken på computer. Jeg synes simpelthen, det er så fjollet. Jeg kan ikke se, hvorfor det er bedre med vinyler end CD'er. Jeg holder fast i mine CD'er. Hvad med dig, Henrik Dahl? Jeg har lige købt et nyt musikanlæg, og der sagde min datter på 19 år noget interessant. Hun sagde, at den teknologi, der døde, for alvor døde, det var kassettebåndet. Fordi når man køber et nyt musikanlæg, så køber man et apparat, der har en tuner, og så køber man en grammofon, hvor man kan spille ting over på, så kan digitalisere musikken, og se det anlæg. Og så er der en USB-indgang, og det er det, der er kassettebåndet. Det døde. Det var der bare ikke nogen, der rigtig ville have. Der kører sådan et billede rundt på Facebook, jeg synes det er rigtig sjovt. Det fortsætter kassettebånd og en blyant. Og så siger, hvad har de to ting med hinanden at gøre? Det ved folk på vores alder, men det ved unge mennesker jo ikke. Men det sjove er jo... VHS-bånd også. Ja. Jamen det sjove er, hvis jeg lige må sparke ind, altså kassettebåndet er jo blevet i den grad kult, som mange helt, helt unge bands, når de kommer, og de skal så markedsføre deres plade, så er det jo ved et kassettebånd, som ingen mennesker i dag kan finde ud af at spille. Jamen der er der ikke nogen, der køber CD'er i dag. Jo, mener jeg, er det det? Jeg tror, at de downloader musik af alle sammen. Der er masser af ting, du ikke kan downloade. Det er en virkelig stor myte, okay, at alt findes på nettet. Men altså, det er jo et andet publikum, og det er ikke sådan de der store titler. Det er meget sådan virkelig... samleudgaver. Jamen, det er også ligesom, hvis du har en CD, så skal du... De har nægtet at frigive deres ting digitalt af en eller anden mærkelig grund. Der er nogle af de store bands, der gør det, og derfor så sidder de altså ret til. Men det er også, hvis du har en CD, så skal du sådan ligesom høre hele den CD med det der. Det er sådan meget det samme, ikke? Jeg tror mange i dag, de godt høre ligesom nogle forskellige ting. De vil ikke sådan høre en sådan helt en med fra Traviata, eller en helt en med et eller andet Altså, det er jo fuldstændig, som det var, da man havde LP'er, ikke? Altså, ja. Det var et album. Ja, ja, men det tror jeg slet ikke er i tiden, at man gider høre det samme musik, altså sådan en hel halv time. Det er jo samme generation. Man tager et nummer ad gangen og køber et nummer med den. Men det er jo, fordi vi opdager også, at man skal spise kartoflen, ikke? Og der er også sådan kartofler på sådan en gammel Beatles-album. Så skal man spise sine kartofler. Ja, men så hører du hele. Der er også et dårligt nummer, hvor man siger, ej, altså, sådan videre, ikke? Ved I, hvad der er sket nu? I begyndte at lyde gamle. Mm. Og så er det nu, jeg sætter. Men alt det, der hedder indie rock. Ja. Ja, vi er da ikke blevet gamle, vi snakker om kassettebåndet, som det mest progressive. Det er rigtig autentisk. Det er rigtig autentisk. Det er rigtig autentisk. Det er rigtig autentisk. Lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi havnede i en ophedet diskussion om vinyler, kassettebånd, om der er nogen, der stadig køber CD'er. Det var Fie Adamas, der spurgte om det. Og ja, det er der. Jeg er blandt andet en af dem. Nu skal vi videre i programmet. Vi skal tale om den generation, der var unge i 80'erne, og politisk repræsentation. Og derfor har vi ringet op til dig, Johannes Andersen. Du er sociolog og forsker på Aalborg Universitet. Velkommen til. Jo, tak. Johannes, du må have fået et smil på læben, da du hørte os snakke her til slut, fordi jeg ved, at udover at være samfundsforsker, så har du blandt andet skrevet en bog om Bob Dylan, som også lige blev hyldet. Jeg kom til at forveksle dig med ind i studiet. Han har skrevet en bog om Bowie, og så er du også musiker i et band. Ja, jeg har ikke skrevet en bog om Bob Dylan. Jeg har lavet en plade med dansk udgave af Bob Dylan, eller en CD, som det hedder. Og som nogen påstår, at man ikke køber. Det gør man dog stadigvæk. Og det viser sig også statistisk set, at der bliver solgt flere CD'er, end der bliver downloadet stadigvæk. Så sådan er det jo. Nå, men Johannes Andersen, det var generationen, vi skulle starte op, præcis. Og politik. Ja. Og Johannes, hvis nu du skulle tegne et politisk portræt af den her generation, som var unge i 80'erne, og som lidt smuldrer mellem fingrene på en, det er sådan svært at fange den og finde ud af, sådan, hvem er det egentlig? Men hvis nu vi bare siger dem, der var unge i 80'erne, som nogle gange er blevet kaldt for generation N og generation X osv., hvordan ser sådan et politisk portræt så ud? Det er generelt set den mest højreorienterede generation, vi har haft i Danmark. Forstået på den måde, at man har haft en tradition for at stemme på højreorienterede partier. Nu kan det så efterhånden være svært at finde ud af, hvilke parti, der er højreorienterede. Men det er så en anden historie. Men dengang i 80'erne var det helt klart, at den generation af unge, der voksede op i 80'erne, de lagde overvejende del af dem stemte på et af de borgerlige partier. Og det gjorde de med stor fornøjelse. Det var ikke mindst det Konservative Folkeparti, der nåede godt af det. Og vi havde simpelthen en lang strømning, man kunne kalde for nykonservatisme. Bag ved den politiske vinkling, der lå ikke et stort politisk aktivitetsniveau. Det var ikke sådan, at man kastede sig ud i en masse politik, selvom man altså placerede sig der. Fordi det, der var den bærende værdi, det var meget mere, at man var optaget af økonomien. Man var meget mere optaget af den økonomiske verden. Man var meget mere optaget af konsulenter. Man var meget mere optaget af spekulation. Man var meget mere optaget af Wall Street og de ting, der rørte sig på de sammenhænge der. Altså, selve det der med, at man kunne opnå en form for individuel økonomisk succes, det var det, der var, hvad skal man sige, den underliggende værdi, som så blev omsat politisk i en stemme på et højreorienteret parti eller på et borgerligt parti, men derudover ikke specielt politisk aktivitet. Nu hørte vi her i studiet, at der var flere, som havde behov for at markere og distancere sig fra 68'er-generationen og tage afstand til det eksisterende osv. Når det handler om partipolitik, hvor meget ved vi så om 80'er-generationens engagement der? Jamen, engagementet var netop i økonomien, og det er jo, der er jo sådan set, lige ved at sige, at dine deltagere har allerede antydet det, ikke? Altså, hvor man netop med 68-generationen, og selvom det var de færreste, der var på barrikaderne og var i fronten, så var man grundlæggende mere venstreorienteret, og det gælder også de passive dele af dem. Man havde masser af gang i politik, fordi det, der var vigtigt for 68'erne, som var aktiv i 70'erne, det må man ikke glemme, det var, at man gjorde det politiske politiske til det centrale omdrejningspunkt. Man gjorde det politiske til deres værdi. Man sagde, at man var mere demokratisk, man var mere fællesskab, man var mere kollektiv osv. Og derfor var der jo masser af god grund til, at 80'er-generationen lagde afstand til netop 68'erne i 70'erne, ved ikke at være politisk aktiv, men netop ved at være aktiv i økonomi, ikke være venstreorienteret, men netop højreorienteret, og ikke at gå ind i de store græsrodsbevægelser og de sociale bevægelser, men simpelthen ved at lægge afstand til dem og være meget mere individualistiske i deres tilgang til den måde, man tænker politik. Men især, man kaster sig over økonomien. Man vil være fede konsulenter, man vil være fede folk, der på en eller anden måde har en eller anden form for individuel succes, ikke mindst på et økonomisk område. Man vil spekulere i valuta, man vil spekulere i papirer og så videre. Så det var det er egentlig det, der er 80'er-generationens profil. Og den har sådan set holdt fast i den profil lige siden. Det er stadigvæk målt med politiske, partipolitiske alen, er det stadigvæk en relativt en af den nok den mest højreorienterede generation, vi har stadigvæk. Altså, hvis man skal være lidt grov og polemisk, så kan man sige, at det portræt, du har tegnet af den her generation indtil videre, det hedder, at det er en højreorienteret generation, som er nogle narcissistiske yuppier. Jeg har ikke, jeg hørte godt, at I diskuterede narcissisme før, og det er da fint nok at gøre det, men der må man så sige, at hvis det er Lasse, som I henviste til, og vi har også Thomas Sige, som også arbejder meget med narcissismen, så må man jo sige, at det der var deres pointe, var mere, at det gentegnede alle unge efter, hvad skal man sige, 60'erne. Altså alle den moderne ungdom, som voksede frem i 60'erne, som vi kender, og som vi også har i dag, det er nok mere dem, de kalder for narcissistiske i al almindelighed. Fordi det, der lå i det, det var, at man skulle ikke længere overtage værdier, og man skulle ikke overtage traditioner, som var givet. Man skulle selv på en eller anden måde forme de værdier og traditioner, som man synes var vigtige. Og det var det der, i den åbning der havde de behov for simpelthen at finde ud af, hvad mener jeg så egentlig selv? Og det gjorde man så blandt andet ved at spejle sig i sig selv, eller i virkeligheden spejle sig i hinanden. Også. Det vil sige, at når der var nogen, der fandt ud af, at en bestemt gruppe, en bestemt musik eller et eller andet var fed, så var man med på den, fordi så var man selvstændig, hvis man kom hurtigt nok med på det beat der. Men det gentegner jo alle sammen. Jeg vil sige, det der kendetegner 80'er-generationen, det er, at det er den, som er mest individualistiske med vilje, hvor 68'erne i 70'erne dyrkede det kollektive, men i virkeligheden var dem, der banede vejen for individualiseringen af det moderne samfund. Af gode grunde, fordi erhvervslivet blandt andet havde brug for dynamisk arbejdskraft, som ikke bare var bundet til håndens arbejde, men også som kunne arbejde med akademisk arbejde. Og det, der så skete med 80'ernes generation, det var dem, der påtog sig åbent og indrømmede det, at de var individualister. Det var sådan set det, der er den store forskel. Og det vil sige, at de slet ikke har noget imod at se smarte ud. Nykonservatismen er jo en vigtig strømning, som vi måske har glemt, men som en kulturel, ideologisk strømning i 80'erne, der har fyldt den rigtig, rigtig meget. Ikke bare i Danmark, men generelt. Johannes Andersen, jeg er jo vokset op til fortællingen om, at nok-generationen, at det var nogen, som havde ironisk distance til alting, og de var individualistiske, og de var ikke interesseret i partipolitik osv., og det var jo også var noget, der kom til. Nok-generationen kommer faktisk også for alvor frem i 90'erne, og det er der, den for alvor slår igennem. Det er jo der, vi virkelig har de ambivalente unge, de folder sig ud i 90'erne. Der er også nogle af dem i 80'erne, og derfor begynder vi at snakke om det i 80'erne, men det er for alvor i 90'erne, du har en hvad skal man sige, nok-generation, eller en generation af unge, som simpelthen ikke kan finde ud af, hvad de skal stå på. Altså foran sig har den her generation i 90'erne, der har de jo de kollektive, aktive, politisk aktive 68'ere, og de har de økonomisk aktive individualister i 80'erne. Og så stod de der i 90'erne og sagde, hvad dalen skal vi så finde på? Og der gik de sgu i stå. Men, og det gjorde de så indtil nullerne. Valgforskere og partiforskere som dig har jo fremhævet gennem årene, at det også er en generation, som har været fraværende i Folketinget, men sådan ser billedet jo ikke ud i dag, og hvis vi kigger på de to mest markante figurer i dansk politik, Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, så tilhører de jo også den her generation. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er sket det, at 68'erne jo ikke mindst stod på lur, da de sådan, fik muligheden for det, og du har nogle figurer, som har tegnet 68-profilen. Det er blandt andet Socialdemokraterne, hvor du har en Lykketoft, du har en Auken, du har en Nyrup. Og de figurer der var jo ret centralt. Du har også Ritt Bjerregaard, du har en lang række andre, som lige præcis bliver de unge i 60'erne, altså i 70'erne, bliver de det er nok 70'erne, de især bryder igennem, som de unge. Og de har så, den generation har jo virkelig sat sig på det politiske univers i 70'erne og sidenhen. Og nu er de så ved at være så gamle, at de er ved at trække sig tilbage, og man er ved at skifte dem ud. Og det er så naturligt, at næste generation af dem, der i hvert fald så stadigvæk gider det politiske arbejde, det vil være dem, der har stået på lur i 80'erne. Men Helle Thornings karriere i det politiske er jo da ikke uinteressant, fordi hun går jo sådan set også på en eller anden måde jo i en slags næsten konsulentagtig eller i hvert fald meget businessorienteret. Det er jo EU, der bliver hendes centrale omdrejningspunkt som karriere, og da den så byder sig til også at gøre sig dansk politisk i Danmark karriere, jamen så griber hun den mulighed der, men ellers så havde hun jo sådan set nok op at gøre med EU, hvilket passer meget godt med den nykonservative profil, fordi at i 80'erne var man da ikke nær så bange for EU, som man måske i de konservative er i dag, men det er en helt anden historie. Altså min pointe er egentlig, at 68'erne har siddet rimelig solidt på det politiske, på de en lang række offentlige institutioner indtil nu. Og nu er mulighederne så for, at andre kan komme til. Og der står så nogen fra 80-generationen, der gerne vil til, og dem ser vi nu. Og der vil stå rigtig, rigtig mange af de helt unge, og dem ser vi jo også i den nuværende regering, hvis den skal være. Altså dem, der er unge i dag, altså var unge i 0'erne og her i 10'erne, de unge, de vil komme til at fylde rigtig, rigtig meget i det politiske univers inden for ret kort tid. Fordi der 80-generationen når simpelthen ikke at fylde op. Således at vi kan sige, nu sætter vi på det. Der vil simpelthen, det vil være relativt få af 80'er-generationen, der vil komme til at sidde der, og det vil være rigtig, rigtig mange af de nye unge, der vil komme til at fylde om, lad os bare sige, 10 år. Johannes Andersen, du må gerne blive hængende lidt, fordi jeg har jo fire mennesker siddende i studiet her, så jeg vil lige spørge dem, om der er nogen, der har en kommentar eller et spørgsmål til dig og nogle af de ting, du var inde på. Jeg bed selv mærke i, at vores statsminister Helle Thorning-Schmidt, at du mener, at hun i virkeligheden har taget en businessorienteret tilgang med sig ind i politik og har øjnet, hvor der er nogle åbninger, eller ej. Nogle af jer her i studiet, som gerne vil byde ind i forhold til den her snak om politisk repræsentation. Kan I genkende jer selv i det her billede her? Overhovedet ikke. Nej, slet. Men det er jo det, som Johannes Andersen taler om, det er mere det er slutningen af 80'erne. Og det er dem, som synes af Wall Street. Du nævnte selv Wall Street, at det var spændende, ikke? Altså det var man overhovedet ikke interesseret i på nogen måde. Jeg gik i gymnasiet, jeg var samfundssproglig, så jeg læste nationaløkonomi og sådan noget. Men det var overhovedet ikke noget, man ville ind i, og det er rigtigt, at alene i en reaktion på det, som vi så var, så dem, der kommer i slutningen af tiden, de dyrker simpelthen det der, altså 80'erne er et utroligt grimt årti med det der tøjmoden med de der brede skuldre, og det kunne ikke blive vulgært nok, og det er sådan noget blinkende Eldorado noget i TV og Kim Schumacher og alt sådan noget. Men det er alt sammen det efter de ting, vi mest talte om, som er i starten af tiden. Nu synes jeg personligt, at jeg kunne bedre lide starten af tiden, men altså det er ikke for egentlig at lægge noget værdi ned over det, men jeg synes, der nærmest mangler en generation i det, som Johannes siger i telefonen. Det er som om, vi går lige fra 68'er og til Claus Riskær og Morten og Peter Link og dem, ikke? Og der er sandelig en, ikke bare en overgang, men faktisk en generation indimellem, som står for noget andet. Henrik Dahl. Ja, altså det miljø, som jeg færdes i, det var sociologi. Ikke? Det er jo altså ikke sådan, man bliver millionær, vel? Altså det nu kan jeg lige afsløre for lytterne, at man bliver ikke sociolog for pengens skyld. Og politisk var det jo også sådan forholdsvis rødt miljø. Så altså, jeg er meget enig med dig, Bo, ikke? At det er sådan slut 80'erne, vi på en eller anden måde snakker om her. I føler, at det her portræt, som Johannes Andersen tegnede, det gælder ikke jer, som især kan identificere jer med start 80'erne? Det gælder jo jobbierne, som betyder Young Urban Professionals, ikke? Og det er det, som Johannes Andersen rigtig siger. Altså, det bliver jo pludselig helt legitimt i slutningen af 80'erne at gå efter materielle goder og gå med mappe og bling-bling, altså vise, at man tjener penge og i det, kan tjene hurtige penge. Ja. Det er sådan noget, man virkelig ikke vil røre op i starten. Nej, altså, Johannes har jo det job at se på statistikkerne, ikke? Men vi har jo det job at se på vores erfaringer. De to, jeg var i gruppe med for sociologi, den ene var kæreste med en pige, der redigerede et blad, der hed Sidegaden, som du i hvert fald kender på. Ja. Marianne Lindgren hed pigen, ikke? Og redigerede det. Ikke? Og min anden gruppefælle, han var guitarist i et jazzband. Ikke? Altså, og det var den verden, vi var i. Og det var det, vi orienterede os ud fra. Det havde altså ikke noget at gøre med at tjene penge eller noget som helst. Altså, vi orienterede os imod... Ja, også mod den verden, som du var en deltager i, den var den, vi fandt interessant. Men der vil jeg så sige, at jeg kender meget til den anden verden med mit arbejde og med de mennesker, som jeg arbejdede med. Og Fie, jeg afbryder dig her, fordi at vi nærmer os anden time af Aydin og Fædregruppen, hvor vi netop skal snakke om Yuppie-bevægelsen, som du nok er den her i panelet, som ved mest om, i og med, at du var den første i Danmark til at iscenesætte events for danske og internationale kunder. Men vi har omkring 40 sekunder tilbage, og Johannes Andersen, han skal lige have lov til at, jeg vil ikke sige forsvare sig, men få et sidste ord her. Panelet var ikke overbevist, fordi de ikke kan identificere sig med Yuppie-bevægelsen. Glemte du dem, der reagerede i starten? Ja, det går. Nu har vi jo ikke siddet derinde en time, så derfor kan vi jo ikke få alle detaljer med. Men jeg vil sige, at punkbevægelsen er stærkt overvurderet af nogle af deltagerne. Det er der ingen tvivl om. Altså punkkulturen var jo vigtig, og det var en vigtig modkultur. Den fyldte altså i forhold til, hvor mange mennesker man statistisk set snakker om her, der fyldte den altså ikke specielt meget. Den fyldte noget i sydgaderne. Jeg kan godt lide, at han har et udtryk der. Men som hovedvej, og som statistisk set, den hovedvej, man kan ligesom registrere, der er Kim Schumacher altså væsentligt mere kulturbærer, end punkkulturen har været det, når det endelig skal være, for den generation af unge, der vokser op i 80'erne. Jeg gerne til mig, at det især er slut 80'erne. Den vil jeg gerne stemme. Du skal have tak, fordi du var med her, Johannes Andersen, sociolog og forsker på Aalborg Universitet. Nu er der nyhederne med Katrine Bralby.